smo dali ispred njih i Boga. Ja ću njega, a ti nju voleti do groba. Nismo znali tada ja i ti da ćemo se jednog dana sresti. Nismo znali tada ti i ja kakva će nam biti sudbina. Da si znao to, da si znao to, ne bi je nikada oženio. Da sam znala ja, da sam znala ja, ne bih se za njega udala. Lagali smo dugo i sebe i druge, pogrešnoj smo ljubavi dugo bili sluge. Nismo znali